لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خصص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبابي في الله النافع قال خرج ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في بعض نواهي المدينة ومعه أصحابه وودعوا له سفرة له فمر بهم راعي الغنم قال فسلم فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هلم يا راعي هلم يا راعي فأصب في هذه السفرة فقال له إني صائم فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أتصوم في مثل هذا اليوم الحار شديد سمومة وأنت في هذه الجبال ترعى هذه الغنم فقال له الراعي وأبادر أيامي الخالية أبادر أيامي الخالية بقيتي الله تبارك وتعالى جناب نتامل في سنة ربارم نغي نيانال سونو يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوول تا موسل كو غينا لولو دانيو جيلي سي نافع نافع اب مباي يالا لا وون طالب ابن عمر رضي الله عنه وارضى ابن عمر موي دوم عمر ابن الخطاب mo nekone imam jakkay yonent bi alayhi salatu wassalam mu jentalu dundam dafa silma xawon budan dem juma nafi' moko dan yobbu juma muy jite budan dem jak nafi' mo dan japp ci loxo bi yobbuko su ngeen deme ci tere imam malik bi mu bind hadisi da ngeen fay fek genn walu tere bi yeb hadisi ci nafi' النافي عن ابن عمر النافي عن ابن عمر عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم نافي عمامو نينا بني بس ابن عمر دفا جن عندك صحابي في جمانو ناج بطانج جر وقت نجولور ندم بدك كفار ينيخ كبير مدينة كبير غرب تاندر مي مام ابن عمر مو عندك صحابي لن ci ñu mu wara andal mu ne bi mu deme ba ci digg garabu tandarma yi ci naaj bu tang bi ñu daali koy lalal ay basang daali koy indil lim wara lek indil ko lim wara naan mom ibnu umar mu tok mo gi andandom ak sahaba yi ñu tok di lek nisa dir bu ndaw am ben sam kat bu len rombu gaddu ay xaram di yek ci montagne yi wacc ibnu umar gis waji dal di koy yeureum ndax tangay bi ni mu metté ak montagne yi xam ngeen ne tangay ci ay xeer kenn du ko netali tangay ci xeer kenn du ko netali ibnu umar khol ko dari ko yeeram ne ko ya ra'i halumma ya ra'i halumma way sam kat bi ñewal tok fi way ci kepar gi ñewal tok fi ci sunu sijada yi ñewal mus ci xewal yi ñuy mus ibnu umar am metel nak ci tontu biko sam kat bi tontu kay ci kepar gi kay ci xewal yi kay ci li ñu tim ra'i bi ne ko sam kat bi daari koy tont ne ko inni sa'im dama wor inni sa'im man dama wor fa qala ibnu umar ne ra'i bi atasumu fiha fi misli hadha al-yawm al-har shadid sumumahu ndax da ngay wor koor go xamne du farata ci bes bu tang jeur bo xamne tangay bi foko nat wess nako ci bir montagne yi ngay sam xar yi luko jar lan mo lako jaral bes bi mu tangé tay ngay sam ci bir montagne yi ci bir xeer yi bes bi tang ñewal kay lek lutax ngay wor bes bu tang jeur bi mune ko mom sam kat bi Allahu akbar damay wor bes bu tang bi fa qala lahu ay wallah ubadiru ayami al khaliya ibn umar khana xamo dama am ay bes yu ma passé bes yi dama ko yakone bes yo ila beug réparer tay dama yakone ay bes yo ila beug réparer bes yi ñu yak moy lan moy dafa am ay waxtu yo xamne ay bes yo xamne ay guddii ay beccat yo xamne man ak sama borom xam nañ ne bes yo yi jaamu ko ci won te bes yo yi dem nañ perte nako lolo tax bes yo ila beug dabatal yeen sama mbokki julit yi wor tay mba ñun tamit da nañu dabatal lañu yépp lañu perte est ce que ñongi bayyi xel ne war nañu réparer ay guddi est ce que ñongi bayyi xel ne war nañu réparer ay beccëk est ce que ñongi bayyi xel ne war nañu réparer ay fan yo xamne kenn ku nekk ci ñun fi nga tok woor na la woor yalla ne amna fan yo yaq amna guddi yo yaq amna beccëk yo yaq est ce que ñongi préparer réparer bis yoyu comme ni sam kat bi jele ay beccëk diko réparer ci waxtu yo xamantene kentalul jaamu yalla moy waxtu tangay waxtu choono mu nek sam kat nek ci ay montagne nek ci all mom dong ak boromam waye mu wor bañu wo ko kay lek mu ne len dama wor Allahu akbar ibnu umar ne ko fa qala lahu ibnu umar wa huwa yaqtabiruhu ibn umar diko nat diko defal lolou ñu nan test waw halaka an tattabi'na an tabi'ana bisha min ghanamika wa legi xar yi mom koko mom teng ci jaay ben xar ñu jox la legi xaaliss bi ba pare rey ko legi fess ko legi nga lek ci nga am ñaari bénéfice jaay ñu ben xar ñu fay la legi ray xar bi legi fess ko legi lak ko legi nga lek ci même bu fekke da ngay ndogu sax ding ci lek moy am nga xaliss am nga ben xeer ñaari picc am nga xaliss am nga bir bu fess sam kat bi da ne innaha ghanamu sayyidi gatti de momumako sama kilifa ko mom fa qala lahu ibnu umar waaw so demé ce kilifa gi bula laaje ngani ko tilli ño faddu ben lol kay amu problème khas bi nga jël def sa poste ce bir fess na sa way nga jël khas bi def sa poste bula né ana xar bi rek ngani ko de tilli ño ko ray sani na ko fof baye na ko tan yak cieli ju koy lek Allahu akbar ibn Omar dadi am betel lumu fogul won ci samkat yakaron nañ ne ki kilifa diina la waron don wala borom xam xam bu nan alquran jeexal sahih bukhari muslim abu daud tirmizi nisa'i ibn majah samkat bi dadi bet ibn Omar ne ko ayna allah ana yalla suma jaye xar maniko tilli yi ñoko lek fess ke ken neeku fi ma jël xaalif bi def sama poste ak sama biir bu fess ayna allah ana yalla mbok yi sunu khutba tay moy ayna allah moy ana yalla ayna allah baat bi dem daan rek la lu bare bare ku nek ci ñun na jang qur'an luñu suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ci suratul balad la uqsimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna alinsana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad ani ngeen yakarna yalla gisulen ayahsabu an lam yarahu ahad ben xale bu goor dafa dugg ci marché bimu duggé ci marché bi am ngeen marché moy dekk waayu shaytan ku bëgg xam fu shaytané dekk rek demal marché bimu duggé rek mu gis xale bu jigen bu rafet ay bëtam na jajj ci xale bi mu né na xol fim né na xol rek xelam dem ci ben aya alam ya'lam bi anna allaha yara kana xamulona yalla ngi lay gis alam ya'lam bi anna allaha yara muy jang aya bi alam ya'lam bi anna allaha yara beut yi di tour rongogn mu seug ay batam ci souf djel ay bagasam ñibi ba keur ga dogo siggi di jang aya bi ba ñepp ñew ñu ne ko lan la mu ne tay moy bis bi nga xamne yek na amna ngum yalla ci sama xol lol moy muraqaba nga xamne fo nek yalla ngi fa alam ya'lam bi anna allah yara ayna allah lolo rek la won dembu problem yi mo taxone dekk bi jak mo taxone nit ñe normal mo taxone liggey ya jup mo taxone amuñu won police amuñu won gendarmerie amuñu won douane amuñu won eaux et forêt amuñu won ben tak der lepp jup ci ay baat rek ayna allah yefi normal jangene qissa umar ak jaykatu sawba commerçant commerçante bi dan rax sawmi nga xamne sawmi la don jar mu bis ñaari pan la don jay mu ne dom ji nañ ko def ñetti pan nuñ koy defé ñetti pan mu ne ko sotti ci ndox so ci sotte ndox sawmi xormet buñ demé ñu jaxé ko dom ji nako ah lol de yaay umar amirul mu'minin da fay tare bu ñu yégué du baax dé yaaji nako def ci ndox Omar neeku fi dom ji neko in kana Omar la yarana far rabb Omar yarana bu dé Omar gis ñu yalla mi sak Omar mu ngi gis nga saw mom kérok non la saw mi normalé saw mi police ñewul gendarmerie ñewul kenn ñewul saw mi normal Omar ibn al-Khattab bi mu déggé baat yoy dugg ci nopp bi fekk mu ngi ci képparu kër gi ndax mom nurowul ak suñu président tay yi da ngay nek président dem teud di nalaw sa kër di tak courant kër ñeneen ñi coupé ñu defal la sécurité ñeneen ñi ñu leen di agresser semaine bi ñu nek ni muy alarba dama tafsir fi ba paré am rendez-vous ay rapport ak benn borom xam xam bu mag bu ma wara jox ay téré ma woko téléphone genn fi jotumako ma dem ba sama kër woko jotumako comme amon na mom rendez-vous ma ngi koy wajjo sumako manina dem rek parce que fausse rendez-vous musiba la ma diel taxi ñew wacc kërëm fekk mu tok nit ñi wër mu nuyu ko tok mané ko ma ngi lay wajjo tuma la mu ne ma dañ ma agresser fi dem sama buntu kër fi lañ ma door jël sama portable fi ci sama buntu kër ma ngi ndogu ba paré teud ci sama ñaganaay talal sama tank di wuyu téléphone ah fuñ jëm Omar mom jamanom da don def mo yoron sécurité bi waxuma la dafa wut ay nit nañ yor sécurité waye Omar mo yoron sécurité bi guddi du nalaw day wër say say ak bandi di jëfëlante ak ñoom Omar non la don wëré ci kër gi ba deg xale bu jigen bi mo ak yaayam ni wax ci mbirum saw bi Omar bu mu len nuyo ba ñu waxe lolou ba Omar dafa feug keur gi ñu ubbi mu ne yaay ji suba ya xale bu jigen bi fekk ci len ma ñu ne ko fan xamu ñu ne ki moy Omar de mu ne keur amirul mu'minin ñom ñaar fajar ñu xey yaay ñew fekk mu tok yaay ji tiit ndax xamna kan moy Omar Omar daldi wo domam yu goor yi neen xale bu jigen bi la bëgg ngeen tak ngeen def ko soxna bu fekke amul borom keur xale bu jigen bi la bëgg ngeen denc yeen samay dom kenn ci en amul soxna xale bu jigen baangi ni wax len xale yu goor yi commencé yox yox yi Omar neen giñ na ci magga yalla bu ngeen ko takul ma takko lan la Omar gis ci xale bu jigen bu bu ko tak in kana Omar la yarana far rabb Omar yarana xam nga jigen bobu kon kuko denc sa keur yan dom ngay am lolo tax gis ngeen xale bu jigen bobu mom moy mamu Omar ibn Abdul Aziz khamis khulafa ar rashidin motax gis nga li yalla subhanahu wa ta'ala di wax suf subax ganchax gu bax suf subaxe yow mi jëmbat suf bax njimi ngay ji bax tol bi day bax waye suf si su boné grain yi nga yor njimi nga yor bon wallahi la ciy judd du bax lol ngeen gis tay ci dekk bi kon ayna allah ana yalla fi a'malina ci sunu jëf ayna allah fi siyamina ana yalla ci sunu koor ayna allah fi salatina ana yalla ci sunu julli ayna ya ayna allah fi ibadatina ana yalla ci sunu jaamu yalla yi ku nek loy def defal muraqaba sa digante ak sa borom muraqaba xam ngeen sam kat bobu mbok yi ba bobu mo abdullah ibn umar ayna allah lan lako jural moy kanat lahu najatun fid dunya min zulli al ubudiyya wa satakun lahu najatun min zulli an nar yawm al qiyamah baat bobu sam kat bi jele na ci ñaari ñeeri abdullah ibn umar bi mu ñibise ci bi dekk bi ak waru gogu mu waru ngeelam gogu mu geelam dafa sour lek bi mu timon japp ci sikimam nek taxaw ci naaj bu tang bi muy dox salul dal di ñibbi nan qala ar-ra'i ayna allah sam kat bi neena ana yalla sam kat bi neena ana yalla mu dem lacce kan mo mom xari ñu ne ko diiw moko mom mu dem ci borom xari ne ko xari la bëgg jënd yëpp bu ben dess waji tegal ko firi mu fay mu ne ko sam kat bi lay laaj kan moy sangam ñu ne ko diiw ko mom mu dem ci koku ne ko jaay mako mu jaay ko sam kat bi yegul lu xew ma nga ci allu ba ma ngay sam ndeke ba muy ñibbi ci ngoon baat bobu jural nako ñu gorel ko nekatul jaam baat bobu jural nako ñu may ko xar yep mu mom ko motax mu ne baat bobu nimu ko sevé ci aduna jele ko ci nek sam kat jele ko ci ñak def ko patron bu am alal non la ko baat yi di sevé yowmal qiyamah ci bir safara jahannam ayna allah alam ya'lam bi anna allah yara la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa yalla dara nebbatuul ci mom lepp mu ngi ci tek ak gisam mom yalla ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi as-sudur yalla xamna li xol yi nebb yalla xamna li denni denc yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min allah wa huwa ma'ahum tay li graw moy dañuy nebbatu nit ñi te du nebbatu yalla ayna allah ñun ñep dañuy nebbatu nit ñi ku nek ci ñun loy def amul muraqaba ma fi muraqaba kenn ci ñu ndofala yalla usman ibn affan radiyallahu anhu wardaahu dafa bari won kessa di def muraqaba di samonté digëntéem ak boromam bu buy teud su ñëwé ci négam day teud négam négam la sa nek koy moytu salal la koy moytu amma usman ibn affan buy teud day fay lambi lol moy ben mu dugg ci biir mbajj mi lol moy ñaar mu commencé simé ko par ben ben kan ci ñun moy def muraqaba bobu kan ci ñun moy def lolou tay lolou tax yaronte ali sallallahu alayhi wasallam tudd njaganaayu ak loxom saaba bu ñew mu nuyu la ben loxo saaba bu ñew mu nuyu la ben loxo te mu ngi tudd njaganaayu usman ne teul dugg jaaka ji yaronte bi dog tok daal ne ki moy usman yalla da ko rus malaaka yi rus ko ko fok yaronte yalla bi rus ko lu ko may lolou moy muraqaba bobu mu dem def ayna allah ana yalla fokk ñu dello ci yalla ci suñu jëf fokk ñu dello ci yalla ci suñu kanam fokk ñu tek yalla suñu ndey jor fokk ñu tek yalla suñu chamoñ suñu kanam suñu ginnaw suñu tank suñu bop fokk yalla nek fi ñuy bayyi xel ya lepp lo wara def sa xel na dem ci alam ya'lam bi anna allaha yara aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله سونو بروم سبحانه وتعالى مي نوي جانغال مير يو خامني سي سونو بوب لا ورا لير يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستهي من النذر الإلهي وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني دوم ندي بني نيمي يالا رجل دوم آدمي bunu rus doomu adama yi ñakke kersa sunu borom subhanahu wa ta'ala borom bi neena nit ñi lañuy neubatu waye duñu neubatu yalla te ñok yalla funu nek yalla ngi wa huwa ma'ahum fu nek ma yakunu min najwa salasa illa wa rabihum fuñu mëna nek yalla neena ma ngi fa ñaar buñuy diyo yalla neena ñettel na len ñett buñuy deyo ñentel na len funu meuna nek yalla neena ma ngi and ak ñom mune li gëna doy war dañi fanano yendo di doxanto dekkendo ak wax yo xamantene yalla gëremuko te mu ngi ci dënni gaay denc allahu akbar yalla neena ma xam mbiri lutax mune dañuy neubatu nit ñi ñame yalla te mu ngi and ak ñom is yubaytun ma la yarda min al qawl ku nek ci ñom mu ngi ak programme bu nek ci dënnum du programme bu yalla geureum waye fas yene ne bu juma jexé fas yene ne bu koor gi jexé fas yene ne bu joté li mu yaakar fas yene ne après da fay exécuter lolou nga xamné yalla bëgguko iz yubaytuna ma la yarda min al qawl ñom ñep ñi ngi programé ay wax ñi ngi programé ay jëf yu ñu rendi yu ñu daas dencal fananal te yalla neena programme bobu kan mala yarda yalla geureumuko waye gaay neena yalla neena gaay danañ ko def fatte neena yalla nga and ak ñoom te xamuñu ne wallahu bima ya'maluna muhit lepp la ci seeni jëf yalla neena dama ko wër ndomba wallahu min wara'ihim muhit wa kana allahu bima ya'maluna muhit yalla neena jëf yek nit ñi la wër ndomba gendu recc batu muhit moy wër ndombo am ngeen ndombo ndombo da wër ndigu nit ki waxuma dafa dagan de waxuma ndombo dafa dagan la wax dama ne ndombo ni mu wëré ndigu nit nga xamne dafa teju fermé wër ndom ndigu li non lañu yalla wëré ndombo kenn ci ñun mënu ko recc kenn ci ñun mënu raw yalla ndax yalla daf na wër ndombo wallahu min wara'ihim muhit yalla neena bama leen di wër ndombo sa sen ginnaw la nek ba fere wër len am ngeen mbeur muy beure ba fere ñu wër ko ndombo ñu ngeen ci xalaat yëkëti ba ci kaw rek door ci suuf yalla nak dañu wër ndombo te motax gis ngeen ba mu dambalé yëkëti ba légui ku mu yëkëti ba ci kaw rek bu fere gaay suuli la ci bir bammeli parce que kenn ci ñu duko recc wallahu min wara'ihim muhit iza khalawta biriba sa yo fanano dara so wété so nekata ci barab geso kenn nga décider ci saxol wala nga programé lu jaadul wala nga nek ci lendum sa bakkan dila xalaat lo du bon dila xalaat lo mbewte jadd ngal la way rusal yalla neel rusna sama borom li duma ko def yow kenn ya nek xol bi xel mi dem ji di programé lu jaadut ngal la way xexal ak ñom ne len dama rus sama borom ngal la way ne len dama rus sama borom moto gis nga yowmal khiyam su cieur yi waxe ba pare loxo wax tank wax beud wax lepp wax malaka bi nek ndey jor ne man yalla mako dun bind ana katabtu mako dun bind malaka bi nek chamagn ne ana shahadtu mako dun bind mako tewe won ki ne mako dun bind ki ne mako fekke xam ngeen yalla lumuy wax ana araftu wa satartu xamon nako mo neubuko waye tay fi ci alakhirah laqad istadda ghadabi ala man qalla haya'uhu alayya kep kuma don ñaké kersa tay mbugal mi dina metti ci yow kep kuma don ñaké kersa moy lan moy rus nit ñi ñëmé yalla lolay li am tay rus nit ñi su nit ñi téré nga normal défar sa lepp yaak yalla nga ñaké yalla téggin mbokk nañu rus yalla sa yo bakkan bi programmé té ci lu bon dila wo ci lu jaadul fastahi min nazir al ilah rusul jisu yalla di tegu ci sa kaw wa qul laha wa hal bakkan bi khexal ak mom pogne ko ne ko innal ladhi khalaqa az-zalam yarani ki bind leundum mo ngi may gis ki bind leundum ki bind fla ken dul gisse ki bind wetaay ki sa borom sula bakkan bi waxate defal lu bon neel bakkan bi ki bind leundum ni may gis innal ladhi khalaqa az-zalam yarani ikhwata al-iman la budda bil muraqab ya'lamu annahu ya'lamu sirra wa akhfa wa annahu ya'lamu al-harakat wa sakanat ya'lamu ma yusirru wa ma yu'lin wa ma yuzhiru wa ma yubtin ya'lamu sirra wa akhfa sunu borom subhanahu wa ta'ala xamna li neub xam li feñ xam li dal xam li yeng mom yalla dara amul lu neub ci mom fo ma ne sunu borom subhanahu wa ta'ala ay gisam mu ngi tegg ci yow amul len lu neub xamna li jax jax ci dënd doomu adamay lan mo yakal iblis xam gi yalla xam la doon waswas di jax jax ci dënd iblis kérok biko yalla ne ci jotal mu lank nek ma ngay xalaat ci xolam nan ana khairun minhu mako gën ba yalla ne ko defal mu lank yalla woko ne ko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk lutax nga lank ba ñu sujud lolu mu doon xalaat ci xelam lolu la genné qala ana khairun minhu mune mako gën lutax khalaqtani min narin ndax man dag ma bind ci safara wa khalaqtahu min tin mom nga bind ko ci ban safara mo gën ban kon ki duma ko sujudal allahu akbar xolul ki santane ndigal ki joxe ndigal xolul ko mom lan la xol liñ ko digal fekk yalla mom bu santane motax bu fekente ne iblis mo bañ santane yalla alku doomu adama nek ci kaw suuf mbokk julit yi yeen ñi julit ci juma ci kaw ak ci suuf ci bir ak ci biti ba ci bir kër gi ak ñi deg kaddu yi iblis ñaata santane la bañ iblis ñaata santane la bañ ben su jotal mu bañ yow ñu ne la julit nga bañ woral nga bañ mural say awra nga bañ ah ñaata nga am man na ñett de teke ben la am yaqule adam ak awa ben lañ am yaqule wala taqraba hadhihi as-sajara fatakuna min adh-dhalimin fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi fa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin adama yalla de ko na bul jege garab gi yak sa soxna ñu lank dem laal ko yalla dak leen ci biti iblis ben la am yalla dak ci yermandem adama ak awa ben lañ am yalla dak leen waye ñom la leen mussel moy dañu tuup iblis lank deugar bok fatalaqa adamu min rabbihi kalimat fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim adama ak awa ñom tuup nañ yalla bal leen iblis deugar bok waw fuñuy doore borom ben bu borom ñett bu fa tewé fu ñum ñun ñi julisi ku nekk ñaata nga yoré sik nekk ci ay conteneur bakkar lañ yor té ragaluñ dé yeen sa nga gis ku def lu haram ba paré nan diko xép way yow sa messi nak mu yëngal bop bi né diko xép mako def ni dé waye dama koy xép la ilaha illallah ci senegal nga gis ku def bakkar ba pare di retan waye li nga def nak waye gis gaay di la tag misal ku eumbal xale bu jigen da deg ñu la moy geerye waji di dox ndaysan di genn deun sol kilop dor ay kawas dor ay chaussures fermées ah ay tireni di dox ci digu mbedd bi dor kabam gaay la ma gis ngeen gand mu nan ni di ngand ngandlu teskam lan la def dafa eumbal man fa'ala zanban yadhak yonent bi neena dakhala an-nar wa huwa yabki ku def bakkar dire beccegi nga ñoo nga duggu safara di joy luko waral nak moy ñak xam mbok julit yi duma ji ci kaw ak ci suuf ci biir ak ci biti demb dañ ma indil ben jigen jo xamne dama fatte kay di bi may ñew sama kër duma ñew ba dugg ci juma ji la ko fatali ko dama bindon numéro téléphoneum bindu turam bindu dekk bi mu nek ndaw si xam ngeen lutax ñu avar goko muy wor suba ba ngon mo borom kërëm duñu ndogu sa peska da fay niqab day mur kanamam day mur kanamam wa dekk bi xamu ñu lolu ñu abandoné ko mo ak njabotam dañuy wor ba ngon duñu ndogu peska jëkërëm ma soola won febar japp febar japp ko mënatu liggéey maçon ñu hôpitaliser ko juroom benn yoon hôpital bi mu génné ñu téré ko lu 10 mënatu liggéey lu 10 mënatu am lu njabot gi dundé amatul ku ko dimbali li doy war moy ndaw ci étranger la mu ko takké won Côte d'Ivoire indi ko waye tuum na dé gis na diiné dé parce que day mur kanamam waye lan motax nit ñi gadd leen c'est parce que dañuy dund alquran ak sunna motax gaay yi méré len ba ndaw ci wallahi demb dañ mako indil may wax ak mom diko dello ci yalla ne ko yenen tibi da lan tok wer ci ndu tak kërëm munema wallahi damay tok ñaari wer ci ndu tak suma kër sama xel dem ci yenen tibi balam don dundé munako soxna ci lu ngeen di lek muné bu guddi joté ñu nan ndox teud la ilaha illallah la ilaha illallah mune bu ndogu joté dañuy nan ndox teud ku yu kedd dañuy nan ndox teud la ilaha ken mune ken dekk bi yeb ken amu ci ku ñuy jox sax ben tandarma ndax ko wax ñu ne ki dafa ay gaaf limu dugg ni mo motax mo al ci fa lañ jëm ay julit yu gëm yalla nga xamne القران مو يكو وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد اي جوليت نيك سي بير ريوي دي وور با غون دون ام لون ليك نين نيم ني دنج اي ندوغ سونو كير نين نيم ني دنج اي ديفاس سونو خيل دو دم سي نيو ني جوليت يوي فالا نجم يونت بي نينا ليس منا من بات شبعان وجاره جائع بوكل سي نون كو فرانو ديباس سوبا سا جول سا موك جوليت موغي خيف ndaw si leena mak samay doom dama yenn saay ma am ceeb ma sommi ba bare du am sukar du am saw ñu lekk tëdd lépp ñu ngi ko diis suñu borom parce que xam na ne nattu la rek day jàll ma ne ko ànd sa borom kër ba ngay génn di dem mu ne ma moom munta tukki munta dem fenn parce que ya dafa feebar man maay lijjanti njaboot gi te li ko nit ñi meree mooy nee nañ dafa ay gaaf parce que dafay muuru muuraayam bi dafa ëpp bay muur kanamam loolu bidaa la loolu kenn xamu ko lolu ay gaaf la lolu mag ni beuguñu ko nenañ ko mag ni ñoo leen alak yaak sa borom kër yan mag ñoko alak nañ ne dañoo ñak deg diine moy jigen bu dara feñ ci yaramam lakhdari bi ñu jang ci rew mi lolu waxuma sax ñu dem ci bukhari ak muslim lakhdari al mar'atu kulluha awra ma'al al wajh wal kaf jigen lepp awra la du lolu lañ jang lepp lañ wax borom xam xam yi ne même kanam bi ci awray la bok ñen ñi ne dedet wala yubdina zinatahu illa ma zahara minha buñu feñal luddul lo wara feñ abdullah ibn abbas mu ne kanam gi mu na feñ waye ñom ñu roy ñom yaay aisha roy war keur yonent bi ñoo doon muro non ñu mur seeni kanam parce que dañoo gëm ni al wajhu zina kanam tar la ñom loolu lañ gëm est ce que loolu alkandela lu yonent bi wax wa keuram doon ko doon def nit ñu bax ñi diko def mu nek ay texte naka la ay nit di waxé né ñi dañ leena alax parce que li ñi def muy ni motax ah tax ñu bëgg mbokk julit ñi ñi julli ci juma kenn ku nek ci ñun deureum ñaar deureum fukki deureum bu mu mëna faté ngir yalla ngir soxna soos ak wa kërëm ak borom kërëm mu def ko ngir yalla inshallah biiznillah yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله اكبر الله